कभी दिल दिल से टकराता तो होगा, कभी दिल दिल से टकराता तो होगा, उन्हें मेरा ख्याल आता तो होगा, उन्हें मेरा ख्याल आता तो होगा। न रुकते होंगे जब आँखों में आंसू, न रुकते होंगे जब आँखों में आंसू, आँखों में आंसू, तो पैमाना छलक जाता तो होगा, उन्हें मेरा ख्याल आता तो होगा। वो पा लेते तो होंगे दिल पे काबू, दिल पे काबू, वो पा लेते तो होंगे दिल पे काबू, दिल पे काबू, उन्हें ये भी, उन्हें ये भी कमाल आता तो होगा, कभी दिल दिल से टकराता तो होगा।